na rek bu jekki jekke rek neena ben wal yu romb ko rek da ngay gis sidit bobu commencer activat neena mu daldi yeungatu ngeum yalla am commencer yokku wat mu bëgg mu am envie rek ci def lu baax baña defati lu bon imaginal mu ne imaginal koku tay bu don and ak ñu bon ñi lolu motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu jangal hatta ci xal yi nekkon waru dañu war muslu ci ñu bon ñooñu ba fara tamit buñ fa démé dafa am téggin yo xamanténi dañ ko fa wara amé niki nonu tamit mu am yeneeni mbir yo xamanténi war nañ ko wax ci walu ñi li nga xamanténi manam moy war moy manam loolu motax tamit yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu diggal itam manam masalan ñu fay bañu duggal ak turu yalla wala bok ala kulli hal ni nga xamantene manam mom moy comme niñ ko gisse won kéro bañu duggur ci wanak bi ak turu yalla bañu dugg ci wanak bi ak lo xamantene manam lu demé nek alquran la wala yu mel nonu waye loolu itam da fay woné tamit né yoyu tamit nanam hadith bi warma gi nga xamantene mo nek ci warma gi ñu wara waru mal kaaba gi da fay woné né dañu wara warmal lepp lo xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko warmal comme ni nga xamantene mom la alquran wax wa man yu'azzim sha'a'ira allah fa innaha min taqwa alqulub kep ko xamantene dalik wa man yu'azzim sha'a'ira allah fa innaha min taqwa alqulub kep ko xamantene da ngay warmal yi nga xamne ñom ñoy symbole yalla yi mu ne na ngeen xamne lolu de ci ragal yalla la bok waye suñu borom subhanahu wa ta'ala wax na tamit ne wa man yu'azzim hurumat allah fa huwa khairun lahu 'inda rabbi kep ko xamantene da nga warmal yi nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala da ko warmal lolu mu ne ngeenel la lolu mom mo gën ci yow lolu yiw rek lay doon ci yow fasa borom subhanahu wa ta'ala lolu day wane ne manam kon borom bi subhanahu wa ta'ala mbollem li nga xamantene da ko warmal ko manam tambale ko ci alquranul karim manam alquran kon ak lepp lo xamantene turum daf ciane mom borom bi subhanahu wa ta'ala waruñu ko jël kon diko duggal ci wanak yi niki non waruñu ko tem diko manam manam di ci jël di tufli masalan manam wala diko sanni ci mbalit mi wala yu mel nonu dedet bokku na sax ci yi nga xamantene mom la borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala wax te wa manam mukhtasar halil waqti yi nga xamne ñom ñoko sharh ku mel imam az-zarqani rahimahullah ta'ala ne manam bu fekenteene da nga jël nit ki dafa tufli masalan ci laminam manam da ngir toyal page bi manam ngir meuna wëlbeuti page bu fekenteene alquran la ko def mu ne loolu su de da ko def ngir tay ko moy yefer la ndax da fay wone ne dafa tutal alquran amma su fekenteene nak da ko def ndax te bayyi wu ko xel mu ne ndax lan ndax tufli di manam lu salté la même budul sobe salté la manam ngir wone rek worma gi ñu wara worma alquran niki non manam don waru manam di jël tufli diko di tourner page nga xamne pa yu téré yi la dedet lolu waru ñukoy di def ndax lolu manam day wone teggin gi nga xamantene mom lañu wara amel yoy nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko wor daf leena wormal niki nonu téré xam xam yi mu ne bu boba nak dañ ko sip su fekenteene nit ki lu tuti la ci def dañ ko sip amma nit ko xamantene masalan dañ ko gis mu jël kamilu alquran bi xol ne gaay xol len ni may def ñu la di koy xol mu jël kamilu alquran bi sanni ko ci bir poubelle bi koku dañuy atté ci ne yefir la amma ko xamantene masalan dafa jël kamilu alquran bi daal di koy daal di ci tufli itam té tay ko ba mu ñandu ci koku tam dañuy xamni yéfer la amma ki nga xamantene nak mom dako def té tay ko wala bok mom manam xamul né masalan lolu grawna manam lu démé nek comme ni di toyal sa loxo ci ak tufli di tourner page xamul né grawna koku nak mom bu boba du nek yéfer way dañuy xamné amna bakkar bu reuy niki nonu itam manam bok na tamit ci li nga xamantene manam batay tamit ci walu gogou manam di jël téré yi nga xamantene alquran mo ci nek wala bok ay wax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wala téré yo xamantene dañuy jangale diine dal ñu diko tek ci suuf lolu tamit bok na ci li nga xamantene baxul ndax lan ndax dafa contraire ak wormal ko ak yekiti ko ak tek ko ci kaw lolu motax alquranul karim ak lepp lo xamantene manam dafa am wormay diine waruñu jël dara diko tek ci kawam manam buñu tek ci kaw dara manam masalan alquran mën nañ ko jël fétalé ko ci kaw téré bo xamné téré hadith la niki nonu téré hadith ñu fétalé ko ci kaw téré yo xamantene wax yeneeni borom xam xam rahmanullahi ñoo ci ne ak yu mel nonu waya ala kulli halin alquran mom duñ jël dara tek ko ci kawam luddul xana mu nek alquran netali nak gi nga xamantene leg leg sama bokk wolof yi dañ koy netali naan amna masalan serigne diw mom dal musna jël alquran jégué na yoko dañ ñu wax ko mu daal ni ndax man sama bop bi alquran ra manam ndax alquran la bamu fess lolou wax la jo xamantene matuta bayyi xel don manam bu nekkon deug sax matuta bayyi xel yalla ñu yalla sam te may ñu bok ci ñinga xamantene dañuy wormal yi borom bi subhanahu wa ta'ala wormal lu te tambale ci alquran niko nonu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam worma gi nga xamantene mom lañ ko wara wormal niki bo deme ci suratul ahzab ak suratul hujurat sama borom subhanahu wa ta'ala yaatal na fofu ay worma yu bari yo xamantene da fay wone ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko wara wormal lu demé nek di bañ ko koy tuddé muhammad nan muhammad néna muhammad dikna muhammad demna dedet lolu xana gisulo ni hadith yi nga xamantene mom lañu gis bo beulé amul benn bo xamantene dañuy dégg sahaba bi radiyallahu anhum nan yenen nan muhammad néna wala muhammad dikna wala muhammad defna wala muhammad dan na def nangam dedet lolu bokul ci kegeen yi nga xamantene mom la sama mom lañu wara am vis-à-vis ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko wara tuddu turuk magal nan ko rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam wala buñuy jaar ci tur bi ñu nan sayyiduna muhammad suñu sang ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam niki nonu tamit buñ ko tuddé ñu julli ci mom niki nonu buñuy tuddu bo sahaba yi radiyallahu anhum tamit ñuy jul ñu manam ñu ñaanal leen gëreumul borom bi subhanahu wa ta'ala niki nonu suñu tuddé borom xam xam yi ñu jaadi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu wacce wa mi yermandem ak xewalam ci ñom niki nonu tamit buñu leen dé tuddu buñu leen tuddé rek tuddu gu tuti go xamantene dal manam dañ leen di yamalé ñi ci dess ñepp rek nan ko modou neena ibra neena samba neena de bu fekkentene ñoñu ay serigne lañ dañ nan serigne modou neena serigne ibra neena ak serigne samba neena amma su fekkentene tamit ay wala bok ñu dé oustaz neena wala imam diw neena waye di tuddé rek seen tour nonu rek di jaar seen tour comme ni nga xamné non lañuy jaaré ci tour n'importe qui dedet lolu kenn duko def lolu nekul lo xamantene lu tegginu la te lolu day dugg ci worma gi nga xamantene mom lañu amal lepp lo xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala moko wormal manam moy symbole diine ji bok na ci li nga xamantene tamit manam mo nek ci hadith bi ci ay njangalé mom modi al mashriq ak al maghrib manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax ak wa madina ala sakinha afdalu salatu wassalam nan len walakin way nak sharriqo fete len penko aw wala go garibo fete len sow lolou day wanene su fekenteene qibla bi dafa nek ni comme ni nga xamantene nonu la saxé ci yerente bi sallallahu alayhi wasallam nima baynal mashriq wal maghrib qibla digeunte penko ak sow yep qibla la manam moy lan moy su fekenteene kon qibla bi dafa nek manam daf ma fete dama jakarlo qibla bi ba pare manam buma talale sama loxo ndey jor ak sama loxo cham mo manam talal ko ni yekiti ko bu boba wala bok sama weti mbolam nek sama wet manam fima taxaw ba ci sama wet yoy yep qibla la manam yow obligé woni faw mu dir jëmmi ka bagé dedet manam bu fekente ne nit ki dafa nek makka nek ci bir manam enceinte ka bagé bu boba day obligé djublu manam moy haram bi han bo ba day djublu jëmmi kaaba gi manam bu nekké ci biir juma gi day djublu jëmmi kaaba gi amma su nekké ci haram bi ci hurum manam moy hurum bi moy haramul makkata moy enceinte bi manam fofu bo boba day djublu jëmmi juma gi amma su fekente nak dafa nekk manam genn haram bi mom day djublu rek hurum bi bu boba hurum manam kon bu boba ñun min ñu digal rek amma su fekke dañoo dekk yu sori yi ñom dañ leen di djub manam luñu fété rek fi makk fété manam ñom duñ leen manam xawal jeng tuti comme ni nga xamné lu bari ci nit ñi ñaara lool lañ lay wax manam so djublo ni manam ñu leen la dér manam nit ki mën na djublu ni yépp té téréwul mu nekk qibla comme ni nga xamantene nonu la ko hadith bi di leralé niko hadith bi leralé nak mom moy def yenente bi sallallahu alayhi wasallam bimu len téré ñu djublu ci qibla bi ak ñu won ko ginnaw daf li len waye fété len complètement sen fi penku fété wala complètement fi sow fété manam loolu mo lay won ni li nekk ci digënté bobu yépp lan la qibla la kon loolu daf koy tektélé motax imam al bukhari rahimahullahu ta'ala hadith bi daf ko jëfëndiko tamit ci kitabu salat ngir tektale waxu yenente bobu sallallahu alayhi wasallam ni ma baynal mashriq wal maghrib qibla te lolu mom comme nekul ci chartam mu dadi indi hadith bi ngir leralé koko radiyallahu anhu wa arda amma ayyub al niki nonu manam kon hadith bi tamit manam day tektele ne manam jegalul borom bi subhanahu wa ta'ala dagn ko wara ñaan saasune manam diko ñaanal julit ñi donte gisunu len donte xamuñu len ndax abu ayyub al ansari radiyallahu ta'ala anhu munon na ni sama yonneeku ci ñi dal li ñu def ak mo bon ndax mom mazhab moy su fekente ne da nga nekk ci bir ci bir neeg yi tamit ci bir keur yi tamit bo djublo xib manam dañuy téré manam mom da jëlé hadith bi ci zahiru hadith bi da ko jëlé ci mbolem place manam mom daf ni dafa haram ci luñu joyal nit ki di fété kaaba gi manam di fété qibla mo xam daf koy won kanam wala bok mu won ko ginnaw dafa haram ci luñu joyal mom nak mënon nañ bu démé sham wala misra dal ni ah comme ñi ñom ñoko tabaxé ni ah ñi dal lu bon lañu def rek dal ni wa bañ leena ñaanal waye mu dal leen di ñaanal ñaan yalla jéggal leen mom borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamantene seen xol day set wécc ma ba nga xamantene dañuy julit ñepp lañuy bëggal lu baax dañ leen di yërum ba paré am ba paré dal di yëf ni manam ñom ak julit ñi dañoo melni ben jëm rek lañ comme ba paré melni ben tabax rek lañ melni ben jëm rek lañ bu nekk ci ben yaram comme niko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe nga xamantene bu ben cieur bi ci yaram bi metti rek yenen cieur yëpp metti nga xamantene kon manam di ñaan jéggalul manam di ñaanal julit ñepp jéggal lolu bok na ci li nga xamantene jikko nit ñu bax ñi la niki nonu tamit amma su fekenteene li nga xamantene mom motax mom abu ayyub radiyallahu ta'ala anhu mune ñu ngi ñaan ñu ñaan jéggalal yalla manam moy dafa gis ne mom limu def lolu nekul di lu bax donte mom te pourtant dafa djumone wala bok dafa faté won ba tax mu djublu qibla bi waye après mu dadi djeng pourtant djeng na waye téréwul rek mu dadi djegalu yalla lolu day woné ni ñom nit ñu bax ni ñom sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum ni ñu baxé won niki nonu tamit nit ñu bax ni dafa am lo xamantene dañ ko melowo moy ne ñom dañuy fatlikou sen bakkar yi nga xamantene manam donte ñom lu ndaw la sax de ñom dañ ngi nekk diko fateliku di jéggelu borom subhanahu wa ta'ala niki nonu di fateliku walé yeneeni bakkar yi nga xamantene defoon nañ ko ci lu wéso manam duñu nekk ño xamantene ñom dañ nan ah man de alhamdullilah sama xol rafetna musuma def nit lu ñaaw yeneewuma kenn lu ñaaw man dal ku bax la dedet ñom dañu nekk ño xamantene lepp lo xamantene def nañ ko muy lu neewul muy lu reuy dañuy wax dañuy jub dañuy wax di ñaan borom manam dañuy jéggelu seen borom subhanahu wa ta'ala ba nopp dañuy tit ci seen mbir nekk ño xamantene seen xel day dal ci seen mbiru bop hadith bi tamit da fay wone benen mbir moy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam su waxe a wax jo xamantene am la manam moy dafa nek wax ju general manam comme al am yutlaqu ala umumi dagn koy generaliser waye fi gis nañu ne dafa wax utiliser wax jo xamantene dafa am manam moy dafa wax nit ñepp ni len bu len djublu ci qibla bi manam moy kaaba gi te bu len ko won ginnaw bo len nek ci wanak gi ba nopi wax ak wa medina kesse ni len def len waye feti len penku feti len waye feti len penku wala ngeen fete sow lolu daf ñuy leral ci benen masala mom moy wax bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa atimmu salasina manam wor leen su fekenteene gis ngeen wéru koor gi niki nonu na ngeen dok so leen gisee wéru koor gi bu fekenteene nak mbir mi dafa leunt ci yeen na ngeen matal 30e jour wax ji nga xamne mom la ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax amna mbolo ci borom xam xam yi rahmahumullah ño xamantene dañoo tektelo ci wax joju nonu dal ne kon fepp fuñu meuna gisee wéru ci aduna bi rek manam dañoo wara wor niki nonu fuñu gisee wéru ci aduna bi rek dañoo wara dok waye lolu wut waye wax joju mok wax ji ño nuro ndax ku nek xamna ni fi yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu waxe gaay ni len fete len penku wala sow ñi nga xamantene ñom ño ci wax moy wa medina ak ñi nga xamantene ñom ño yor seen atté ñom wa medina ala sakinha afdalu salatu wassalam waye ñu démé nek wa kébé mé rek ñiko ak lako wër ñoñu mom taxul ñi wax ndax ñoñu dañu wara djublu penku waaw kon nak ala manam ñoñu waru ñu djublu penku buñu nekké ci wanak bi kon ndax ñom penku mom moy seen qibla kon nak fi tamit hadith bi nga xamantene ci la yenente bi sallallahu alayhi wasallam di waxe lolu li nga xamantene moy walene djublu wu ci wa aduna bi yep ndax ñom dañ ne ndax wa aduna bi yep lu djublu ndax julit ñep la waxal ku soomu ak afteru wor leen ak dog leen manam julit ñep la waxal dañ nal leen waw deug la julit ñep la waxal waye imam al bukhari rahimahullah dafa solo ci sahiham hadith abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mu ne abu kurayb dafa ñew ci mom nga xamantene jaamum la bu mu goral munako waw ana yeen fele ci wa sham fek boba sham la muawiya ibn abi sufyan radiyallahu ta'ala anhuma mo fa nekkon ñom nak dañoo wori samedi manam dañoo wori samedi ndax vendredi ci ngone lañu gis wër muneko wa yeen kañ ngeen wori muneko ñun de samedi lañu wori ndax vendredi ci ngone lañu gis wër ñu ne ah mom muneko ah ñun nak fi nak mom sam dimanche lañu wori ndax samedi ci gudd ci ngone lañu gis wër muneko ah xana do bu fekente ne ken dañ ko gis fenn yeen ñepp da ngay na wara wor wala bok ngeen top amirul mu'minin mu ne dedet kenn ku ci nek manam gox mu ne dañ koy gis manam fañ ko gisee rek manam dañ ko bu fekente ne ñoo bok jaw ñom ñooñu ñoko wara xol manam lool moy li gëna deugal inshallah ndax abu ndax abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu daf ko wax ba nopi dal ni hakaza amarna rasulullah sallallahu alayhi wasallam ni lañu ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam digel kon loolu yep day tektale ne kon manam mom ni mu deggé wax joju moy donte ñom sahaba yi radiyallahu anhum la doon wax waye moy bo le nekké ci benn bëruf waye wa aduna bi yep mom worando ak worendo loolu taxu ko won muy wax kenn ku ci nek nak par contre bu fekke yeen bokku jawu mom yeen mom da ngay na war di worando ak worendo loolu manam mom la hadith bi di tektel manam hadith bi dafa bok na ci li leral question bobu ci manam mas'ala bobu ak mas'ala yi nga xamanteni dañ ko nuru ala kul hal hadith bi amna ay mas'ala yo xamantene da fay aju ci teggine yi nga xamantene manam mom mo aju ci nit ko xamantene day dem wonak ba pare di woné tamit worma gu mag gi nga xamantene mom la kaaba gi am di woné tamit qibla bi nga xamantene mom moy qibla bi manam niñu wara djublu manam qibla manam li nga xamantene tamit mom la amé ci lenn ci ay até donte atté yenen yi nga xamantene ñom ñoo ci ajouté lu ci ëpp ci atté insha Allah bu ñëk ci ci kitabu salah insha Allah ta'ala dinañu ko gis masala bi nga xamantene nak mom moy masala bi ci gënon na mag bi ci gënon na reuy bi nga xamantene mom motax al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala indi ko ci téréem bi bobu dinañ ko gis insha Allah ci hadith bi nga xamantene ci lañuy jëm yalla ñu yalla boole ci ñinga xamantene dañuy top sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batina may leen bok ci ñinga xamantene dañuy jëm xam xam dañuy xam bu baax xam xamu diine ba pare diko jëfé di top rab borom minde fi ci zahir ak ci batin wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin خليفة فلا زالت فضائل من إله تعول لديه أو جاء القيام والله طريقة خليفة لنا قصد زيارته ولولا مقادير تغربنا الهمام مما طريقته فما خليفة فمن أين الوصال إلى ضريح فمن أين الحلول ترى الخيام فندعو الله مولانا مما طريقته فما أرجو الملا خليفة فلا تقنط أخي ما دمت حيا لعل الله يأتيك المرام فندعو الله مولانا مما والله طريقته فما حرد الملا خلفنا إذا دارت أخي الأقدار فينا فنحظى فيه زورا قد نظام فندعو الله مولانا مما والله خليفة رضا الرحمن رضا الرحمن مولانا دواما على قبر يضيء به ظلاما والله خلفنا فلا زالت محيلته مناخا ومأوى لركاب فلا تضام فندعو الله مولانا مماتا طريقته فما حرجه ملاما خلفنا له ورد ينقع من صدانا فما فينا صد النعم الإمام بين طريقة خلفنا صلاة الله تعلو كل حين على المختار حقا وسلام والله طريقته فما خلفنا كذا آل وأصحاب سرات وأقمار وفرسان كرام آل وأصحاب سرات وأقمار وفرسان كرام خلفنا كذا آل وأصحاب سرات وأقمار وفرسان كرام سرات وأقمار وفرسان كرام وصلينا يا إلهي وجزينا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم مودانا عنا محمدنا المختار صلينا يا إلهي وجزينا مودانا عنا محمدنا المختار في القدم مولانا عنا محمدنا المختار في القدم لنا آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة أم المصطفى العالم مولانا محمدنا عتيكة قيل هند أم وهب مودانا محمدنا حج مالك نينا غير ذلك قالوا كان سيد قومه كما جانا فردا لعصرهم لكت قومه لخيت مودا غير ذلك قالوا كان سيد قومه كما جانا فردا لعصرهم لكت قومه لخيت مودا غير ذلك قالوا كان سيد قومه كما جانا فردا لعصرهم لكت قومه لخيت مودا غير ذلك قالوا كان سيد قومي كما جانا فردا لعطرين وغير ذلك قالوا كان بركة قومه كما جاءنا تنت بدفل وبرة أمها أي أم آمينة المحبيب فأم البرة الكرم برة أمها أي أم آمينة آمينة أم حبيب من دجل ملك فامنين برة أمها أي أم آمينة محبيب فأم البرة الكرم موضى موضى مفتت أي حبيب من دجل ملك فامنين برة أمها أي أم آمينة محبيب فأم البرة الكرم برة أمها أم آمنة محبيب لغيت ينن إيج موضى وبرة أمها أي أم آمنة محبيب فأم البرة الكرم أمها أم آمنة تلك رمي وبرة بنت عوف أم أمي حبيب لا تزل دائما في البعث والهمم وبرة أمها آمنة المحابي ويل نفا أم البرة تلك رمي وفي قصي اللقاء المصطفى مع برة وأمي حبيب بالتفاق وبرة أمها أي أم آمنة المحابي ويل نفا أم البرة تلك رمي وبرة بنت عوف واللقاء على كعب وعرر ولا تدع لحقيم وبرة أمها أي أم آمنة أم حبيب ويل نفا أم البرة تلك رمي تروا في كل تقديراته نسبا صريح بهر قريش من خلاله أمها آمنة ومحبيب تلك رمي لله در الذي قد قال مادحه جزاه مولاه خيرا غير منصار تلك رمي فالعرب خير أناس ثم خيرهم قريشهم وهو فيهم خير خير خيرهم فالعرب خير أناس ثم خير ما قريشهم وهو فيهم خير خيرهم فالعرب خير أناس ثم خير ما قريشهم وهو فيهم خير خيرهم وبرة بنت عوف أمها فأميمة قلابة أم هذه اغتنمي فالعرب خير أناس ثم خير أم قريشهم وهو فيهم خير خيرهم ودبة أمها قل أم دبة لبنى أولى أربع من غير بهرهم والله والله لبنى هؤلاء أربع من غير مودم جنجل قاني دبة أمها قل أم دابة لبنى هؤلاء أربع من غير فهر والله والله لبنى هؤلاء فهرهم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا محمدنا مختار في القدم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا محمدنا مختار في القدم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا محمدنا مختار في القدم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار محمد لمن جرنا وي ما لي طبيب خير طه عالج هذا المريض بذكره وبمحيه الحاج عبد العزيز سنانه ما لي طبيب خير طه عالج هذا المريض بذكره وبمدحه في مدحه خير الشفاء ورحمة وحياة الروح العاشقين بذكره الحاج عبد العزيز سنان وبه لهم تحيا القلوب لحبذا وكذاك يستسقى الغمام بوجهه سباينا يا رحمة للعالمين قد أرسلت من يستجير الخاطئون بحسنه ها نحن جئنا طالبين شفاعة من كل ما نخشى يوم لقائه ولعل يرحمنا الرحيم تفضلا يوم الحساب بجاهكم وبلطفه ولعل يرحمنا الرحيم تفضلا يوم الحساب بجاهكم وبلطفه وهو الرحيم بعبده سبحانه وهو المقدر ما يشاء في ملكه ما شاء قهرا يكون كما يشاء تجري أمور الخلق من امضائه دون النزاع ولا مشاورة ولا ند يعين إلهنا في شأنه هذا عبيد في حماكم يحتمي شر الوساوس والخواطر وكفه وعيوب استر الرب واجبر كسره وذنوب اغفر وعفو عن زلاته عامل بالغفران ابطل كيد من عادى ورب تمم نياته حاج عبد العزيزنا واسلك به سبل الهدى ذوي التقى للخالق المعبود حق تقاته وعليهم رضوان ربي دائما ما دام عرش الله في سكناته جزاهم رب الورى عن دينه خير الجزاء تكرما وعباده وكذاك سنة حبه وأمينه هاد الورى طرا إلى رضوانه يا ربي بالذكر الحكيم فعدنا والجود والإحسان من أحبابه. ربي بسمن الشيخ الحق شملنا شيخ التجاني وعدنا من صحبه. فاقبل بمحض الفضل ربي دعاءنا يا من يجيب العبد في دعواته. الحمد لله الذي قد خصني نظم القصيدة هذه لحبيبه. إن عاقنا قدر العلي عن زوره أرواحنا عنا تنوب بزوره. من فضل مولانا العلي قد نلت ذا حمدا لما قد غصنا من فضله. يا ربي بالاسم العظيم تفضلوا بقبولها والمصطفى وبآله. بالقبة الخضراء بقيع القرقدي والمنبر العالي كذا محرابه. وبحمزة عم النبي نصيره مر العدى الكفار عفي غزواته. يا ربنا من بالبقيع من آله أصحابه زوجاته وبناته. وبجايه وبجايكم متوسل أنقذ عبيدا رب اللاذ بجاهه. وإلى الصراط المستقيم بجايه رب اهدنا والمهتدين بهديه. نور لنا رب القلوب بنور إيمان وبذكر الحكيم وآيه. الحاج عبد العزيز سنان فلتشهدوا طرا بأن شفيعنا أحيى الفؤاد إلهنا من شوقه. في مدحه لا تخشى لومة لائم يا من يريد الخلد في جناته. سبعين فبمدحه نال الرجال سعادة وانهج مناهج طالب رضوانه. فأرح نفيسك لست تبلغ وصفه أو صابه كالبحر في أمواجه. ما شئت قل في وصفه أو مدحه ما داعه فالله كافل أجره. كن راضيا عن ابنه وأمينه شيخي أبي العباس مع أتباعه. ثم الصلاة على النبي المصطفى والآل والأصحاب أنجم دينه. قصيديتي قاف وياء عدها فبحفظها ينجو امرؤ من كربي. صليا يا إله واجزيا أبدا محمدنا محتار بالقدم. وصليا يا إله واجزيا أبدا عنا محمدنا محتار بالقدم.